Serçeye konmasın bizim bahçeye, konarsa bizim bahçeye şiirim bekçiye. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar. Gidin söyleyin o gargaya, konmasın bizim tarlaya. Konarsa bizim tarlaya şikayet ederim ağaya. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar. Gidin söyleyin o Leyla'ya, konmasın bizim evleye. Konarsa bizim evleye şikayet ederim feleye. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar. Mobar mobar mobar mobar mobar mobar hanım kibar.